अरे कुछ नहीं कुछ नहीं, अरे कुछ नहीं कुछ नहीं, फिर कुछ नहीं है भाता जब रोग ये लग जाता। मैं हूँ प्रेम रोगी, मैं हूँ प्रेम रोगी, मेरी दवा तो कराओ। मैं हूँ प्रेम रोगी, मेरी दवा तो कराओ। जाओ जाओ जाओ किसी वैद्य को बुलाओ। मैं हूँ प्रेम रोगी, फिर कुछ नहीं है भाता जब रोग ये लग जाता। मैं हूँ प्रेम रोगी, मेरी दवा तो कराओ। मैं हूँ प्रेम रोगी। कुछ समझा कुछ समझ ना पाया, कुछ समझा कुछ समझ ना पाया, दिल वाले का दिल भर आया। और कभी सोचा जाएगा क्या कुछ खोया क्या कुछ पाया। जातन लागे वो तन जाने, जातन लागे जाने, ऐसी है इस रोग की माया मेरी इस हालत को। हाँ मेरी इस हालत को नजर ना लगाओ, मेरी इस हालत को नजर ना लगाओ। ओ जाओ जाओ जाओ किसी वैद्य को बुलाओ। मैं हूँ प्रेम रोगी। क्या होता सोच रहा हूँ जग क्या होता, इसमें अगर ये प्यार ना होता, मौसम का एहसास न होता, गुल गुलशन गुलजार न होता। होने को कुछ भी होता पर, होने को कुछ भी होता पर, ये सुंदर संसार न होता मेरे इन ख्यालों में। मेरे इन ख्यालों में तुम भी डूब जाओ, मेरे इन ख्यालों में तुम भी डूब जाओ। जाओ जाओ जाओ किसी वैद्य को बुलाओ। मैं हूँ प्रेम रोगी। दुख का उसे होश होश नहीं है, अपनी लौ में रम जाता है, हर पल खुद ही खुद हंसता है, हर पल खुद ही खुद रोता है। ये रोग ला इलाज सही, फिर भी कुछ कराओ, ओ जाओ जाओ जाओ, अरे जाओ जाओ जाओ, मेरे वैद्य को बुलाओ, मेरा इलाज कराओ, और नहीं कोई तो मेरे यार को बुलाओ, ओ जाओ जाओ जाओ, मेरे दिलदार को बुलाओ, ओ जाओ जाओ जाओ, मेरे यार को बुलाओ, मैं हूँ प्रेम रोगी।